け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最悪人なのかな 底なしのパワーを秘めるフリーザ爆発的パワーアップのベジータすら敵ではないというのか待ちに待ったぜこの瞬間孫悟空が復活だ Nie będziemy się tak bawić. Nani? Jakim cudem zdołał mi umknąć? Jest piekielnie szybki. Widzieliście? Przemknął jak strzała, porusza się jak błyskawica. Drapieżna bestia. Vegeta, co powiesz? Mówiłem ci, że jestem najszybszy we wszechświecie. Nie wierzyłeś. Chyba cię przekonałem. Twierdzisz, że jesteś prawdziwym kosmicznym wojownikiem. Dowiedz tego. Dotychczas nic ciekawego nie pokazałeś. Wierzę, że nie każesz mi długo czekać. To moja ostatnia szansa. Muszę bronić mojej reputacji. Znowu spudłowałeś. Nie myliłem się. Twoja legenda to czysta bzdura. Kosmiczni wojownicy wcale nie są tacy silni. Wręcz przeciwnie. Nic tego nie rozumiem. Dzieje się coś nienormalnego. Już dawno powinien leżeć rozłożony na obie łopatki. Może nie jestem prawdziwym kosmicznym wojownikiem? Nie, to niemożliwe. Nie poddam się. Co on teraz zrobi? Skoro rzucił mi wyzwanie, dowiodę, że jestem najlepszy. Pora skoncentrować energię. Użyję wszystkich sił. Zabawne przedstawienie. Ciekawe, jakie ma zamiary. Mam pomysł. Tym razem mi nie umknie. Co on robi? Powinien się poddać. Brawo, Vegeta. Walczysz jak kosmiczny wojownik. Zasłużyłeś na to imię. Obawiam się, że Frezer się na to nie nabierze. Znów ci się wymknie. Muszę ci pomóc. Nie idź tam. To zbyt niebezpieczne. Co mi jest? Rozpiera mnie energia. Za moment zrobię z niego miazgę. Tym razem zginiesz. Yeah. Wykończ tę wstrętną kreaturę. Znów cię zaskoczyłem? Uprzedzałem. Boję się. Nie do wiary. Miałem nadzieję, że Vegeta dorówna swojemu przeciwnikowi. Niestety, myliłem się. Miał okazję pokonać Frezera, ale jej nie wykorzystał. Jesteśmy zgubieni. Co z nami będzie? Dam ci drugą szansę. Jesteś gotów na rewanż? Gotów do walki? Tym razem ja dam sygnał do startu. Na miejsca. Biedny Vegeta. Strasznie się boi. Przeczuwa, że za kilka sekund poniesie klęskę. Jako mężny kosmiczny wojownik szykuje się do boju. Stracił wszelką nadzieję. Ogarnęła go wielka rozpacz. Nie jest w stanie nawet powstrzymać łez. Jesteś gotów? Wobec potęgi Frezera Vegeta poczuł się malutki i bezsilny. O nie! Nie możemy dla niego już nic zrobić. O Co się stało? Nie mów, że się poddajesz. Opadłeś z sił? To niemożliwe, by prawdziwy wojownik tak szybko wycofał się z walki. Zanim odejdziesz na wieczny odpoczynek, pocierpisz jeszcze. Poniesiesz karę. Chciałeś się ze mną mierzyć, pożałujesz tego. Postąpiłeś głupio. Jesteś moim niewolnikiem. Mam prawo wyznaczyć ci karę. Byłem dla ciebie uprzejmy. Uważałem, że jesteś inny. Okazało się, że jesteś zwykłym mięczakiem i nie zasługujesz na moje zainteresowanie. Gdybyś nie próbował mnie zdradzić, żyłbyś dzisiaj spokojnie. Zakpiłeś sobie ze mnie, a tego nie zniosę. Vegeta, wstawaj. Chcecie, by was spotkało to samo? Zbliżcie się. Patrzcie, wszystkich sparaliżował strach. Wiedzą, że Frezer nie zna litości i że ten oprawca zaraz się za nich weźmie. Nie są w stanie się ruszyć. Energia Vegety maleje. Jego zmysły już nie funkcjonują. Jest o krok od śmierci. Czy Frezer rzeczywiście jest aż tak potężny? Odzyskałem siły. Pora włączyć się do akcji. Oby nie okazało się, że jestem za słaby. Przede wszystkim muszę uwierzyć w siebie. Muszę pokonać strach. Przyjaciele potrzebują mnie. Wypatrują mojego powrotu. Trzymajcie się, chłopcy. Wyciągnę was z tego. Na oczach Son Gokana, Krillana i Szatana rozegrała się krwawa batalia. Nasi bohaterowie stracili nadzieję. Powrót Songa podniósł ich na duchu. Nadal mają szansę pokonać potwornego tyrana Frezera. ベジータシス。フリーザはサイヤ人を恐れてるんだ。